Raz, dwa. Choćbyś miał pełno hajsu, a wciąż puste serce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Nawet jak masz już wszystko, to wciąż chciałbyś więcej. Co ci to da? Co? Co ci to da? Kiedy tylko zawisnie, wciąż patrzysz na ręce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Wciąż pod nosem szepczesz na cudze nieszczęście. Co ci to da? Co? Co ci to da? Zmęczona już głowa, siadam, piszę, palę jointa. Myślę, co ci to da, szlajasz się z kąta do kąta. Gdzie prowadzi ta droga, to już twoja przygoda. Ja odcinam się od tego, bo mi mego życia szkoda. Co ci to da, że opluwasz cudze loga? Co ci to da, chciałbyś w każdym mieć wroga? Postawa nierozsądna, bo wszystko może wrócić. Charaktery ludzi, życia trzeba się nauczyć. Kiedy wszystko się kruszy, tędy ciszę zagłuszy. Dla tych, którzy przy mnie, podczas niejednej burzy. Oby jak najdłużej, jebać co ktoś inny wróży. Nic ci nie da, chora jazda zawiści nie służy. Choćbyś miał pełno hajsu, a wciąż puste serce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Nawet jak masz już wszystko, to wciąż chciałbyś więcej. Co ci to da? Co? Co ci to da? Kiedy tylko zawisnie, wciąż patrzysz na ręce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Wciąż pod nosem szepczesz na cudze nieszczęście. Co ci to da? Co? Co ci to da? Powiedz, co ci da, to jak walka z wiatrakami. Powiedz, aby zabić fałsz, ja odpalam dziś dynamit. Co innego w oczy, co innego za plecami. Chuj z takimi ziomalami, niech porywa ich tsunami. Ja ze swymi ludźmi w otwarte karty gramy. A jak ktoś tutaj nie gra, to siadamy, gadamy. Tak jesteśmy wychowani, trzy litery JLB. Jedność, lojalność, braterstwo HG. Powiedz, co ci da, tu myślami zadręczanie. Powiedz, coś poszło nie tak i ryje twoją banię. Wiem, w pamięci pozostanie, trzeba działać dalej. A ja, tak by swego życia nie traktować tu jak karę. Powiedz, co da fałsz, powiedz, co ci to da. Po cienkim lodzie, wiesz, prowadzi twa droga. Każdego dnia tracisz grunt pod nogami. I to właśnie w twoją stronę leci ten dynamit. Powiedz, co ci to da, zawis w stosunku do ludzi. Żyć tak potrafisz, choć wcale tak nie musisz. P5-6 nuci tobie dobre słowo na spokojnie. Przy muzyce byś pomyślał, co za tobą, co przed tobą. I czy na pewno jest fajnie? Czy złości dadzą możliwości? Dziś je zgadnę. Nie, nic mi nie da złość, siedzenie i patrzenie w ścianę. Teraz wiem na pewno sytuacje dobrze znane. Co ci dadzą kłamstwa? Co da ci bezczelność? Odrzuć procent chamstwa, co ci da pazerność? Po co ci zazdrości? Po co pierdolenie? Po co masz przechodzić przez coś, co małe znaczenie ma? Co ci to da, czego nie da, to wie dusza ma. Bez wątpienia w dobrą stronę, ziomek, ruszam tam. Bo co ci to da, byku, gdy zamkniesz się w próżni? Nic ci nie da, ziomek, bo dobro od zła się różni. Choćbyś miał pełno hajsu, a wciąż puste serce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Nawet jak masz już wszystko, to wciąż chciałbyś więcej. Co ci to da? Co? Co ci to da? Kiedy tylko zawisnie, wciąż patrzysz na ręce. Co ci to da? Co? Co ci to da? Wciąż pod nosem szepczesz na cudze nieszczęście. Co ci to da? Co? Co ci to da?